श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक का विचार कल हो रहा था, 17वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, 13वें श्लोक से भगवान मुमुक्षुओं को मोक्ष का साधन भूत जो ज्ञेय ब्रह्म का चिंतन है उसके सहयोगी साधन बता रहे हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का स्वभाव हुआ करता है। वह मुमुक्षु को अपने में प्रयत्न से संपादनीय होने से मुमुक्षु के लिए वो साधन है। तो कहीं एक साधन स्वभाव बन जाए तो अक्षर चिंतन करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। कहीं का स्वभाव होता है अर्थ विषय को, तो उसे अर्थ का चिंतन नहीं करना पड़ता, उससे अर्थ का चिंतन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में उसी का महत्व है। तो जिसके अंदर अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादि गुण है, वह अक्षर चिंतक ही बनता है, अनात्मा का चिंतन उसमें नहीं होता, क्योंकि अनात्मा का उसके बुद्धि में महत्व नहीं है। ऐहिक अनात्मा भोग और पारलौकिक अनात्म भोग के प्रति बुद्धि में अभिनिवेश न होने से, बुद्धि का उनके प्रति अभिनिवेश न होने से, बुद्धि में जिसका अभिनिवेश है, बुद्धि में अभिनिवेश है अक्षर का, ज्ञेय तत्व का, तो उसी का चिंतन अद्वेष्टित्वादि स्वभाव से युक्त पुरुष के द्वारा होता है। इसलिए मुमुक्षुओं को भगवान इस अवांतर प्रकरण में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताए जाने वाले अक्षर चिंतन के सहयोगी उपयोगी अक्षर चिंतन में जो हैं उनको प्रयत्न से अर्जन करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रयत्न से इनका संपादन करो। ऐसी तो इनमें 18वें श्लोक में कई एक साधन बताए, पूर्वों में भी कई एक बताए हैं। तो समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित, इससे एक प्रकार से पूर्व श्लोक में एक उदासीनत्व हेतु विशेषण बताया था, उसी का व्याख्यान है, ऐसा टीकाकार कहते हैं। जो उदासीन व्यक्ति होते हैं उनका शत्रु और मित्र पक्ष में समभाव रहता है, का मतलब किसी का भी पराजय हो किसी का भी जय हो, उन्हें कोई हर्ष या विषाद रूप विकार नहीं होता, माना जाता है सम है उदास है। तो 18वें श्लोक के 3 पादों में एक प्रकार से वर्णन हुआ आपके उदासीनत्व का, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, और संगवर्जितः गतव्यथत्व का व्याख्यान है। गतव्यथत्व में हेतुगर्भ विशेषण है, जो ससंग होता है, जिसके अंदर संग होता है, वह तो होता है एक प्रकार से व्यथा संपन्न, और असंग व्यक्ति जो होता है उसमें व्यथा यानी भय नहीं होता। बाह्य पदार्थों के साथ आसक्ति मम अभिमान का मूल है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप तादात्म्य संग। तो अनात्मा शरीर आदि में जिसका तादात्म्य संबंध नहीं है, और इसलिए मूल तादात्म्य संबंध अनात्मा शरीर आदि में न होने से, अहम अध्यास न होने से मम अध्यास भी नहीं होगा, और जो अहम मम अध्यास रहित है, प्रत्येक का अनुभव है सुसुप्ति अवस्था में, अहम मम अध्यास व्यथा का कारणभूत न होने से व्यथा से रहित होता है। इसलिए गतव्यथत्व जो बताया गया था उसमें एक हेतुगर्भ विशेषण है संग विवर्जित। वो नीलकंठी टीका में लिखा है, हाँ भय दुख, हाँ दुख भय दुख ये पर्यावाचक है कष्ट। तो नींद में भय भी कहाँ होता है, अहम मम अध्यास पूर्वक ही भय होता है, व्यथा डर होता है। तो इसका थोड़ा सा भाष्य है, एक दो वाक्य उसे देखा जाए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, यानि पूजा परिभवयोः, शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष में जो समान है, तथा मान अपमान यानि सम्मान हो जाए या परिभव हो जाए, अनादर हो जाए, तो भी तथा है का मतलब समान है, और शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत उष्ण से उपलक्षित सुख दुखादि के अन्य जो निमित्त हैं, उन सभी निमित्तों के उपस्थिति में और उनके फलभूत सुख दुखादि के प्राप्त होने पर जो समान है, अने सुख तथा सुख साधनों में राग रहित हैं, और दुख तथा दुख साधनों के प्रति द्वेष रहित हैं। सर्वत्र च संगवर्जितः, देहादि में अहम अध्यास और देहादि के संबंधियों में मम अध्यास रहित है। उन्नीसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिरमतीर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। पूर्व श्लोक में सर्वारंभ परित्यागी एक विशेषण था, इसकी व्याख्या टीकाकार कहते हैं ये 19वें श्लोक में की जा रही है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित इत्यादि से। तो निंदा दूसरों के द्वारा जो दोषारोपण किया जा रहा है निंदा है, दोष का उद्घाटन। तो कोई दूसरे द्वेषवशात निंदा कर रहे हैं तो भी, और कोई श्रद्धावशात स्तुति कर रहे हैं तो भी, दोनों अवस्था में तुल्य, ये दोनों तुल्य हैं। स्तुति और निंदा का मतलब मन में निंदा करने वालों के प्रति और स्तुति करने वालों के प्रति जो भाव आते हैं परस्पर विपरीत, ये भाव उत्पन्न होते हैं यदि, तो माना जाता है कि विषम निंदा स्तुति है, निंदा और स्तुति को एक जैसा नहीं ले रहा है। ओ, और ये दोनों निंदा करने वालों के प्रति और स्तुति करने वालों के प्रति मन में कोई भाव विपरीत नहीं हो रहा है, दोनों स्थिति में मन समान रह रहा है, तो माना जाता है कि तुल्य निंदा स्तुति है। निंदा का भी जिसे भय नहीं और स्तुति की अपेक्षा नहीं, जिसे ये अपेक्षा रहेगी कि समाज में मेरी निंदा न हो, तो सर्वारंभ परित्यागी नहीं हो सकता, अनपेक्ष नहीं हो सकता, पूर्व में जो अनपेक्षित तो बताया है और सर्वारंभ परित्यागित्व तो बताया है, तो समाज मेरी निंदा न करे इस अपेक्षा से वो कुछ आरंभ करेगा, तो सर्वारंभ परित्यागित्व वो नहीं होगा। लोक मेरी स्तुति करे प्रशंसा करें ऐसी भी अपेक्षा रहेगी, तो भी अनपेक्षत्व जो पूर्व में बताया वह उपपन्न नहीं होगा, और सर्वारंभ उसके लिए फिर इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए जिससे लोग स्तुति कर सके ऐसा कुछ करेगा तो सर्वारंभ परित्यागित्व तो नहीं होगा। तो इस प्रकार पूर्व में बताए गए अनपेक्षत्व और सर्वारंभ परित्यागित्व तो होने के कारण ये उसी में हो सकता है, दोनों अनपेक्षत्व और सर्वारंभ परित्यागित्व तो की उपपत्ति तुल्य निंदा स्तुति जो होगा उसमें होगी। लोग अपने दृष्टि से जगत को देखते हैं, तो ज्ञानी का कार्यक्रम संघात भी जगत का ही एक अंश होने से, पांच भौतिक जगत है, पांच भौतिक ही ज्ञानी का भी कार्यक्रम संघात है, तो ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के प्रति भी लोग सब अपनी अपनी भावना से अपने अपने दृष्टि से देखते हैं, अपने अपने नेत्र से देखते हैं, एक ही वस्तु सबको एक जैसी नहीं दिखती है। जिस संस्कार से संस्कारित मन नेत्र इंद्रिय से संलग्न है और उस नेत्र इंद्रिय के माध्यम से फिर नेत्र इंद्रिय के विषय से संलग्न होता है, वो संस्कार सामने वाले वस्तु को जैसा उपस्थित करता है वैसा देखता है व्यक्ति, एक ही वस्तु को 10 व्यक्ति देखे और उनका वर्णन करे उस वस्तु का, तो 10ों का एक जैसा अभिप्राय नहीं आएगा उस वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति भी। किसी भी व्यक्ति को संसार के 10 व्यक्ति देख ले, 10 अभिप्राय निकालेंगे उस व्यक्ति के विषय में, कुछ बोलने के लिए कहेंगे तो। कुछ को उनमें गुण दिखेंगे, वो गुणों का वर्णन करेंगे। कुछ को अपने नेत्र से उनको दोष दिखेंगे तो दोष का वर्णन करेंगे। इस विवेक से कि हर एक व्यक्ति अपने अपने नेत्र से, भावना से देखता है सामने वाले को, और सबके दृष्टि में एक जैसा ही बना रहना भगवान को भी संभव नहीं है। इसलिए इस विचार से ये निर्धारण करता है कि अपने अपने नेत्र से देखने वाले जैसे भगवान के प्रति वचन बोलते हैं, ऐसे हमारे विषय में भी अपने अपने जैसा हमको देखेंगे ऐसा ही अपने नेत्र से बोलेंगे। इसलिए लोग क्या बोलेंगे, ऐसा बोलने चाहिए, ऐसी अपेक्षा वो रखता ही नहीं है। वो तो अपने अपने दृष्टि से देख करके अपना अभिप्राय प्रकट करेंगे। और ऐसी स्थिति, ये विचार दृढ़ जिसका होगा, वह कोई निंदात्मक वचन भी बोलता है या स्तुत्यात्मक वचन भी बोलता है का अर्थ है अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा है हमें देख करके, ये समझ करके। मैं प्रशंसा जो कर रहा है उसके, वो जो बता रहा है उसी के तरह हूँ, ऐसा भी अपने को नहीं मानता, और निंदा कर रहा है वैसा भी मैं हूँ ऐसा भी न मान करके, मैं जैसा मेरे दृष्टि में हूँ वैसा ही हूँ, और ज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी तो कार्यक्रम संघात नहीं, ओ ज्ञानी तो आत्मे मतम के अनुसार वो तो ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि उसका अपना निर्धारण है। शरीर को देख करके शरीर के बाह्य व्यवहार से अनुमान करते हैं, अनुमान में किसी का अनुमान सही भी होता है, किसी का गलत भी होता है। कुछ जिनका सही है वो यथार्थता का वर्णन करेंगे, जिनका गलत है वो फिर अपने अपने अनुसार निंदा या स्तुत्यात्मक वचन कर बोलेंगे। लेकिन हम अपने मन को तो हम जैसे अपने दृष्टि में हैं वहीं रखे यदि, तो मन निर्विकार भाव में रहेगा, तुल्य निंदा स्तुति तो उसमें आएगा, और ज्ञानी का ऐसा ही रहता है। इसलिए ज्ञानी का तो स्वभाव तो ऐसा रहता है। साधक को भगवान कह रहे हैं कि इस विचार से अपने मन को निंदा स्तुति जिस समय हो रही हो उस समय प्रयत्न से ऐसा बनाए रखें। तो तुल्य निंदा स्तुति और मौनी यानी संयत वाक, मौन दो प्रकार का है, वाणी का संयम भी मौन कहलाता है और एक निदिध्यासन भी मौन कहलाता है। पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनिर्भवेत, वहाँ पर मौन है निदिध्यासन। तो दोनों प्रकार का मौन ले सकते हैं। मौनी यानी वाग इंद्रिय का संयम भी जिसका सील है, स्वभाव है, और जिसका ये भी सील है, स्वभाव है, निदिध्यासन स्वरूप का अनुसंधान, वो मौनी। संतुष्ट येन केनचित, शरीर स्थिति के लिए आवश्यक प्रारब्ध से प्राप्त जो अन्न वस्त्र आवास हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उसी से जो संतुष्ट है, उसी से उसी में जिसका मन संतोष करता है। हाँ, शरीर की स्थिति के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, रहने का। हाँ हाँ, ऐसा कहते हैं, जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि मकान जो है सारी सुविधाओं से संपन्न हो तभी, ऐसा नहीं। ये न केना चित का अर्थ है जैसा प्रारब्ध से उपलब्ध है, उपलब्ध मकान में, उपलब्ध अन्न से और उपलब्ध वस्त्र से। उपलब्ध वस्त्र से शरीर आच्छादन करता है, उपलब्ध अन्न से क्षुधा रूप जो व्याधि है उसको दूर करता है, और उपलब्ध जो आवास है उसी से धूप छाया से शरीर, धूप से और वर्षा से बचाता है शरीर को। यानी वो जो मकान है उस मकान को भी नियत नहीं रखता, वो अनिकेत कहा जा रहा है। इसलिए प्रारब्ध से जिस समय जो उपलब्ध है उसी से संतुष्ट है, उसमें कमी नहीं देखता है, कमी देखेगा तो असंतोष होगा। और जितना समय तक उस वस्तु के साथ गुजारने का है, जिस समय के क्षुधा की निवृत्ति जिस अन्न से लिखी हुई है वही अन्न खा करके उस समय गुजारना पड़ेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन उसमें संतोष के साथ यदि खाता है तो मन प्रसन्न रहता है, और उसमें कमी देख करके खा लेता है तो मन का स्वभाव मात्र बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाता है। खाना तो वही पड़ेगा, पहनना तो वही पड़ेगा जो प्रारब्ध में है, रहना तो वही पड़ेगा जहाँ उतना समय गुजारना है, लेकिन विवेकी उनमें कमी देखे बिना संतोष के साथ गुजारता है, समय का उपयोग आत्मानुसंधान में करता है। और अविवेकी उन्हीं वस्तुओं के साथ समय गुजारता है, वही वस्त्र पहन करके वही उसी मकान में रहता हुआ लेकिन कमी देखते हुए समय गुजारता है, उसका समय विपरीत संस्कारों को मन में बढ़ाने के काम में आ जाता है, और इसका संसार से मुक्त होने के काम में आ जाता है वो समय। तो इसका तो भावी संसार और बढ़ गया, और आत्मानुसंधान करने वाले का संसार उतना कट गया। स्वरूप का संस्कार पड़ेगा, निर्विशेष स्वरूप का संस्कार आत्मचिंतन से पड़ेगा तो उतने मोक्ष के समीप जाएगा। इसलिए कहते हैं ये न केनचित संतुष्ट, और जो प्रारब्ध से उपलब्ध हुआ है वह भी उसके लिए मान लेता है कि नियत नहीं है। इसलिए अनियत, निकेत का तो अर्थ होता है आश्रय निवास, और वह भी नियत नहीं है जिसका, उसे कहते अनिकेत। और स्थिरमति, पहले दृढ़ निश्चय जो कहा था उसी को एक प्रकार से स्थिरमति शब्द से कहा जा रहा है, यानी कुतर्कादि के द्वारा अभिभूत न होने वाली तत्व विषयक मति है जिसकी, उसे कहा जाता है स्थिरमति। दृढ़ आत्मज्ञानवान स्थिरमति, और भक्तिमान तो जो श्रवणादि साधन भूता भक्ति का फलभूता भक्ति है, पराभक्ति है। वो ज्ञान रूपा पराभक्ति से जो संपन्न है उसे भक्तिमान कह रहे हैं। ऐसा भक्त में प्रिय, मुझे प्रिय है, भक्तिमान न रह मे प्रिय। भाष्य को देखिए, तुल्य निंदा स्तुति ही, यानी निंदा च स्तुति च, निंदा स्तुति ते तुल्य यस्य स तुल्य निंदा स्तुति ही। और मौनी यानी मौनवान, तो निंदा और स्तुति ये समान हैं, जिसे उसे कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति। और मौनी यानी मौनवान, हाँ, अत इन्हीं ठनों से इन्हीं हुआ है मौनी में। और यहाँ पर मौन में उसका पर्यायवाचक मतुप हुआ है। और मौनवान कहते हैं संयत वाक, यानी वाग इंद्रिय का संयम है जिसके। और संतुष्ट, यहाँ भाष्कर भगवान इसलिए मौन शब्द का अर्थ संयत वाक ले रहे हैं, अथ मुनि में बताया हुआ मौन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो कहते भक्तिमान में प्रिय नरह में भक्ति शब्द से वो निधिध्यासन लिया जाएगा। तो भक्ति शब्द से निधिध्यासन आएगा तो यहाँ मौन हो जाएगा संयत वाक। तो संतुष्टो येन केनचित, यानी शरीर स्थिति मात्रेण, तो शरीर की स्थिति के निमित्त भूतो अन्न वस्त्र और आवास से जो संतुष्ट है उसे कहा जाता है येन केनचित संतुष्ट। और तथा च उक्तम, येन केनचित आछन्नो, येन केनचित यानी एक प्रमाण बताया जा रहा है कि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक जो हेतु है, साधन है, उसी से संतुष्ट रहता है। इस अर्थ की ज्ञापक एक स्मृति बताई जा रही है, शांति पर्व का ये श्लोक है ब्रह्मज्ञानी के विषय में। येन केनचित आछन्नो येन केनचित आशीतः यत्र क्वचन श्यायि स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः। तो येन केनचित आछन्न, तो जैसा भी वस्त्र आच्छन्न यानी शरीर को ढक दिया है, आवृत्त कर लिया है, शरीर आच्छादन ये वस्त्र का प्रयोजन है। तो येन केनचित यानी जो उपलब्ध वस्त्र है उसी वस्त्र से शरीर का आच्छादन कर लिया। और येन केनचित आशीतः, और जो क्षुधा निवृत्ति यह भोजन का प्रयोजन है, तो जिस किसी से भी का मतलब जो शास्त्र सम्मत अरुचिकर भी भोजन प्राप्त हो जाए तो उससे आशीत यानी क्षुधा को निवृत्त करके जो शांत है। और यत्र क्वचन श्यायी शात, श्यायी कहते हैं सोना, सोने वाला, तो कहाँ पर ऐसे ऐसे कमरा हो तभी सो पाएंगे, नहीं तो सो ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। यत्र क्वचन, जो रात्रि जहाँ गुजरने का प्रारब्ध है ऐसे स्थान पर प्रारब्ध ले ही जाएगा और वहाँ वो सो रहा है वैसा ही। तो यत्र क्वचन स्यायि स्यात् देवाः तम ब्राह्मणम् विदुः। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे देव यानी दैवी संस्कार से संस्कारित शिष्ट लोग ब्राह्मण यानी ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। हाँ ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम् ब्राह्मण तम ब्राह्मणम्, तो उसे ब्रह्मज्ञ मानते हैं। आगे हैं भाष्य में अनिकेत पद की व्याख्या, किंच अनिकेतो, इसमें निकेत शब्द का अर्थ करते हैं निकेतः आश्रयो निवासो, ये निकेत के पर्यायवाचक शब्द हैं आश्रय निवास। अब निकेत शब्द का नय के साथ समास है, उसका विग्रह है नियतो न विद्यते यस्य, निकेतो न नियतो न विद्यते यस्य स अनिकेत, ऐसी अनिकेत शब्द की व्युत्पत्ति है। तो निकेत यानी आश्रय निश्चित नहीं है जिसका, का मतलब अपना कोई निवास स्थान जहाँ पर ममता बने ऐसा निर्माण नहीं किया है, तो वो है अनिकेत बहुदक सन्यासी। तो अनिकेत तो अनिकेत शब्द का अर्थ निश्चित आश्रय रहित, ये कैसा किया जा रहा है? तो कहते हैं अनागारह इत्यादि स्मृति है, उस स्मृति के आधार पर। तो अनागार इत्यादि स्मृत्यंतरात अने आगार रहित, आगार कहते हैं आवास को, तो अनागार कहते हैं अनिकेत को। कारागार भी होता है और कई एक आगार होते हैं, आगार का अर्थ होता है आवास, जो अपराधी रहते हैं उनका आवास है कारागार। आगार आवास को कहते हैं, आश्रय को कहते हैं, तो अनागार कहते हैं आश्रय रहित। स्थिरमति शब्द का अर्थ कहते हैं कि स्थिरा परमार्थ वस्तु विषया मति यस्य स स्थिरमति, तो परमार्थ स्वरूप विषयक मति यानी बुद्धि जिसकी स्थिर है, कुतर्कादि से अभिभूत होने वाली नहीं है, वह स्थिरमति है। ऐसा स्वरूप अनुसंधायी जो मनुष्य है, भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है। अंतिम श्लोक का अवतरण भाष्य है अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्त सर्वयेष्णानां सन्यासिनां परमार्थ ज्ञान निष्ठानां धर्मजातं प्रक्रांतं उपसंह्रियते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां इस 13वें श्लोक से लेकर के अनिकेत स्थिरमति इस 19वें श्लोक तक कई एक साधन बताए हैं। इन साधनों का उपयोग है मोक्ष में, ये कह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानाम अन्वय करिए कि धर्म जातम प्रक्रांतम उपसंहृियते, इसके साथ अक्षर उपासकानां धर्म जातम प्रक्रांतम, प्रक्रांतम धर्म जातम उपसंहृियते, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि के द्वारा ये एक अवांतर प्रकरण शुरू हुआ था। इस अवांतर प्रकरण के द्वारा जो मुमुक्षुओं के लिए उपयोगी साधन बताया गया था, अद्वेष्टित्वादि, उसका उपसंहार 20वें श्लोक से भगवान कर रहे हैं। ये सबके सब सगुण उपासकों में संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर टीका में टीकाकार ने कहा कि अक्षर उपासक में तो ये सबके सब संभव हैं, और इनमें से जो संभव हैं सगुण उपासक में वो सगुण उपासक के लिए भी आवश्यक हैं, वो कर सकता है, लेकिन जिनमें जो साधन अक्षर सगुण उपासक में संभव नहीं है वे अक्षर उपासकों में संभव हैं, ये सब तो अक्षर उपासकों के लिए अनिवार्य ही है, और उनका कोई विरोध इनमें से जितने संभव सगुण उपासक के लिए होंगे उनको वे अपनाते हैं तो कोई विरोध नहीं है। एक समय आगे चल करके इनको भविष्य में अपनाना होता है, लेकिन सगुण उपासना के लिए सबके सब वो जरूरी नहीं है, इनके बिना भी सगुण उपासना हो सकती है। हाँ तो ये तो बता रहे ना कि इसमें से जितने संभव हैं वो सगुण उपासक अपनाता है तो कोई विरोध नहीं है और उत्तम है, लेकिन ये सब के सब अपनाना सगुण उपासक को संभव नहीं है, इसलिए अक्षर उपासक के लिए ये बताए हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन इनमें से जितने सगुण उपासक में संभव हैं अपनाना वो अपनाता है तो कोई विरोध नहीं है, अपना सकता है, ऐसा टीकाकार ने पहले कहा है टीका में। तो लेकिन अक्षर उपासक में ये सब संभव है, क्योंकि जहां प्रकृति तथा प्राकृत उपाधि का संबंध नहीं है, ऐसा जो असंग स्वरूप है उस स्वरूप में मन को लगाना है, उसे उसमें ये सब तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी इत्यादि संगवर्जित अनपेक्षत्व ये सब घट सकता है, और जो सगुण उपासक हैं जिसका उपाधि के साथ मन का संबंध है उसमें संगवर्जितत्व न होने से वो सब के सब यथार्थ रूप से प्रकट होना संभव नहीं हो पाता, इसलिए जितना संभव है उतना तो अपनाएगा, स्थूल राग द्वेष से रहित हुए बिना तो सगुण उपासना भी नहीं कर सकता, इसलिए उपासना उपयोगी जो राग द्वेष राहित्य है वो तो अपनाएगा, इसलिए शांत उपासित कहा जाता है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्त सर्वयष्णानां सन्यासिनां परमार्थ ज्ञान निष्ठानां धर्मजातं प्रक्रांतं उपसंहृियते। तो जो अक्षर उपासक हैं उन्हें अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि से जिस धर्म समूह को बताया गया है, अनुष्ठेय साधनों को बताया गया है, जो ज्ञानी का स्वभाव है, पहले इनका अनुष्ठान करते करते आदत बन गई है, ऐसी ही ज्ञानी की वही स्वभाव आदत को, स्वभाव को आदत कहा जाता है, और मुमुक्षु को आदत बनानी है इनको अपनी। तो अक्षर उपासकों के विशेषण हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि धर्म समूह के अनुष्ठाता, इनको अपनाने वाले अक्षर उपासक कैसे हैं, तो निवृत्त सर्वयष्णानाम, तो साध्य विषयक साधन विषयक, लौकिक साध्य साधन विषयक येष्णा से जो रहित है, साधन येष्णा के अवांतर तीन भेद, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, और वित्तेषणा के दो भेद, एक मानुष वित्त और दैव वित्त। मानुष वित्त है से साध्य कर्म लेना है, तो कर्म रूप येष्णा भी जिसकी निवृत्त हो गई है, कर्म विषयणी, और उपासना विषय येष्णा भी, क्यों, तो लोकेषण यानी फल जो इन तीनों साधनों का है, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और देवलोक शब्दित ब्रह्मलोक, इस विषय को आकांक्षा नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, तो साध्य साधन विषय को आकांक्षा से रहित, इसलिए सन्यासी है और परमार्थ ज्ञान निष्ठ है। उन्हें चाहिए किम प्रजया करिष्यामो एषानो अयम आत्मा अयन लोकः, यह उनका उद्देश्य है, आत्मलोक, और आत्मलोक प्राप्ति का साधन जो परमार्थ ज्ञान है, परमार्थ स्वरूप का बोध है, और उसी में निष्ठा है, का मतलब अपने संसाधनों का उपयोग परमार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, संसाधनों का और समय का सदुपयोग परमार्थ ज्ञान के लिए करने वालों को परमार्थ ज्ञान निष्ठ कहा जाता है, और उनको परमार्थ ज्ञान रूपी जो उनका साध्य है उसकी प्राप्ति में उपयोगी सहयोगी बन जाते हैं जो धर्म, वे धर्म हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि से प्रस्तावित धर्म। उन्हें कहा गया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना प्रक्रांतम धर्म जातम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना का अन्वय प्रक्रांतम धर्म जातम के साथ करिए। इनसे प्रारंभ किए गए जो धर्म हैं, धर्म समूह हैं, उनसे क्या किया जाएगा कि उपसंहृियते, उपसंहार किया जाता है, उन धर्मों का उपसंहार किया जाता है अंतिम श्लोक में। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेस्तिव मे प्रिया। तो ये तू शब्द व्यावर्तक है, उनका जो निरुपाधिक का चिंतन करने में असमर्थ है, उनका, उनके द्वारा इन सब धर्मों को अपनाना संभव नहीं है, इनमें से कुछ अपना सकते हैं, इसलिए ये तू इदम् धर्म्यामृतम् यथोक्तम् इदं धर्म्यामृतं परियुपासते, यथोक्तम से उक्तम अनतिक्रम्य यथोक्तम, ऐसी यथोक्तम पद की उत्पत्ति होती है। उसका अर्थ है कि पूर्व ग्रंथ के द्वारा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा बताए गए धर्मों का अनुष्ठान करने में, यानी परियुपासते का तो अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, और यथोक्तम का अर्थ है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रक करुण एवच इत्यादि से बताए गए जो धर्म है उन धर्मों को धर्म्यामृत कहा जा रहा है। का मतलब अमृतत्व प्राप्ति के साधन होने के कारण अमृत के तरह अमृत है, और धर्म है का मतलब धर्मात अनपेत है, धर्मयुक्त है। तो धर्मयुक्त जो ये अमृतत्व का साधन अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि से बताया गया, इसे ये परियुपासते यानी अनुतिष्ठन्ति प्रयत्न पूर्वक अपने में संपादित करते हैं। कैसे? तो श्रद्धाना संत, श्रद्धा से संपन्न होकर के इनके प्रतिपादक, इन श्लोकों के प्रति और इनके उपदेशक के प्रति श्रद्धा से संपन्न होकर के इन्हीं से हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, ये आएंगे हमारे जीवन में, ये हमारा स्वभाव बनेगा, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। ऐसा अंदर से विश्वास, वो है श्रद्धा, और इस श्रद्धा से संपन्न होकर के, और लक्ष्य है परमात्मा ही, वो लक्ष्य को बताने वाला विशेषण है मत परमा, यानी अहम परमः यानी परम प्राप्तव्य एसाम ते मत परमा, मही परम प्राप्तव्य परागति जिसका हूँ, सा काष्टा सा परागति, वो अव्यक्त से जो पर पुरुष है वही परागति है, परम प्राप्तव्य है जिनका, ते में अतीव प्रिया। ओ ज्ञानी को भगवान ने पहले कहा अत्यर्थ प्रिय है, ऐसे यहाँ पर उसी का उपसंहार कर रहा है एक प्रकार से, कि ते यानी ऐसे ज्ञानी भक्त में अतीव प्रिया, मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका भाष्य है, आज इसको पूरा ही किया जाए। ये तु सन्यासिनो धर्म्यामृतम यानि धर्मात् अनपेतम धर्म्यंच तत् अमृतंच यानि तद् अमृतत्व हेतुत्वात्। तो अमृतत्व का साधन होने के कारण ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि से बताया गया दो धर्म जात है, वह धर्म्यामृत है, धर्मयुक्त अमृतत्व का साधन है, शास्त्र सम्मत अमृतत्व का साधन है। और इदम यथोक्तम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना उक्तम, वो यथोक्तम का अर्थ कर दिया। परियुपासते अने अनुतिष्ठन्ति श्रद्धाना संत, श्रद्धा से संपन्न होकर के, मत परमा का अर्थ करते हैं यथोक्त अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया गति एशांते मत परमा। तो अक्षर स्वरूप मैं जिनका परम प्राप्तव्य हूँ, वह मैं उन लोगों को मत परमा कहा जाएगा, यानी ऐसे जो मेरे भक्त हैं मत भक्ता च, और भक्ति हैं, भक्त कहते हैं भक्तिमान को, भक्ति हैं उत्तम ज्ञान, वही कहते हैं कि उत्तमाम परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम आश्रिता। तो स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा परम जो भक्ति है उसी को मेरी प्राप्ति के लिए साधन के रूप में अपनाया है जिन्होंने, वे मेरे भक्त मुझे ते अतीव मे प्रिया, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम इति यत सूचितम, अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। तो प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, इससे भगवान ने सातवें अध्याय में जो सूचित किया था उसका यहाँ पर व्याख्यान किया, उस सूत्र का। कहते तद व्याख्याय इह उपसंहृतम, भक्ता ते अतीव मे प्रिया इति। तो यस्मात् धर्म्यामृतम इदम् यथोक्तम अनुतिष्ठन् भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो भवति तस्मात्। तो कहते हैं जिस कारण से यह अद्वेष्टृत्वादि धर्मजात को अपने जीवन में अपनाने वाला जो व्यापनशील तत्व हैं परमेश्वर, वो स्वयं मैं हूँ, मेरे अत्यंत प्रिय हैं, प्रियो भवति तस्मात् इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षुना यत्नतः अनुष्ठेयम् विष्णोः प्रियं, जो विष्णु का प्रिय है, प्रियं परमं धाम। तो इन अद्वेष्टृत्वादि साधनों को अवश्य अपनाना है मुमुक्षुओं को, ये यहाँ बता करके कहते हैं विष्णोः प्रियं परमं धाम जिगमी सुना। कौन से भक्तों को, यानी मुमुक्षुओं को, जो विष्णु का प्रिय धाम है, तद विष्णु परमं पदम करके कहा गया, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम करके कहा गया, उसे प्राप्त करना जो चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं को उनका जो लक्ष्य है विष्णु का परम पद प्राप्त करना, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त करना, मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना, यह उनका लक्ष्य इन साधनों को अपनाने से ही प्राप्त हो सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में वे सफल हो सकते हैं, इसलिए इन अक्षरों को अपनाएं, ये यहाँ पर कहा गया। हाँ, वो अभेद अर्थ में है, आनंदम ब्रह्मनो विद्वान के तरह। इति श्री महाभारते शतशास्त्रां संहितायां वैयाशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत्पाद पूज्य भगवत्पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं